Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Sjølin. God tirsdag morgen og velkommen til en spritny udgave af Millionærklubben, hvor vi over de næste 55 minutter skal runde Bavarians seneste kurstest, de store lussinger, vi fik på det amerikanske aktiemarked i går, og hvorfor aktiemarkedet i øjeblikket har det lidt svært ved at finde ud af, hvad for en retning det skal i. Så skal vi også kigge på tech-investeringer, særligt de unoterede af slagsen, hvor der er rigtig meget potentiale. Og det er sammen med dig, dagens gæst, Lars Jensen. Du er ledende partner hos Scale Capital, der har specialiseret sig i netop at investere i IT-selskaber i de meget tidlige stadier. Godmorgen til dig. Godmorgen. Vil du ikke lige kort fortælle om, hvad du laver, og hvad det er for en virksomhed, du leder i øjeblikket? Jo, så Scale Capital er en nordisk venturefond. Vi har base i København og investerer i nordiske teknologiselskaber, som vi hjælper til at accelerere i USA. Og hvad kunne det være for en slags selskaber, når du siger nordiske teknologiselskaber? Jamen, så det er inden for B2B. Altså ikke noget consumer og ikke noget life sciences, men det kunne være software-selskaber, som hjælper virksomheder med at blive mere effektive. Det kunne være selskaber inden for sundhed, som gør det nemmere for brugerne eller nemmere for lægerne at være i systemet. Og når du siger, du har en venturefond her, Scale Capital, er det lidt populært sagt sådan en slags professionel løvens hule, hvor der kommer nogle iværksættere ind til dig og siger, at vi kunne godt bruge noget kapital for at vokse, eller hvordan fungerer det? Ja, det er meget langt fra løvens hule, vil jeg sige. Så jamen vi er jo professionelle investorer, så vi kigger på rigtig mange virksomheder om året, måske omkring 1000 virksomheder. Og det gør vi ud fra en hel række kriterier. Og vi investerer langsomt, vil jeg sige. Det tager ofte måske 5-6 måneder at få en investering hos os. Så det er meget langt forløb. Så det er ikke noget, der lige kan afgøres på de der 10-15 minutter, nej, eller hvad man har. Men kan man, hvis man er ikke iværksætter og har et godt projekt, komme til jer og sige, vi er her i vores proces, vi kunne godt bruge noget kapital til at vokse for? Helt sikkert. Og vi bliver kontaktet mange gange om ugen fra faktisk hele Norden og ja, hele Europa, vil jeg nærmest sige, men fra iværksættere, som mange gange er de for tidlige for os, men så prøver vi at guide dem hen til nogle investorer, der passer til det, hvor de er. Og du kommer simpelthen i dag med et skud optimisme. Du tror, der er rigtig meget hent her inden for teknologiinvesteringer de næste år. Hvad er det, der gør, at du er så optimistisk lige nu? Jamen, det er jo, fordi vi har set en justering i prissætningerne af de her tidlige virksomheder. Så det unoterede marked, kan man sige, har fulgt det noterede marked ned. Og nu har vi været i det her marked i 10 år, og vi synes, at de sidste 3 år har været meget voldsomt med hensyn til multiplerne på de virksomheder, som... Altså, de er blevet prissat meget, meget højt, ja, lige pludselig. Ja, ja. Og man kan se det amerikanske især lige før de har lavet SPACs eller andre ting i USA. Altså det, men stadigvæk på de private marked, de store venturefonde har betalt rigtig mange penge for, jeg vil sige, tvivlsom teknologi og ingen forretningsmodeller, i hvert fald ikke nogen forretningsmodeller, som var levedygtige. Og hvad der er mulighed lige nu, det vender vi tilbage til også, at man netop godt kan spejle noget i det over på det børsnoterede marked, som jo er lidt nemmere tilgængeligt for vores lyttere i hvert fald. Ja. Og så også godmorgen til dig, Lars Svendsen. Godmorgen. Jo, du er vores fastforvalter her, ja, i klubben. Ja, ja, ja. Ja, hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål til Lav eller Lars her i studiet, så kan du sende dem til mig på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og før vi vender tilbage til dig, Lars, og teknologiinvesteringer, så skal vi lige forbi dagens marked, Lav. Ja, og i går var jo den røde dag, faktisk ikke i Danmark, C25-indekset endte med stigninger. Ja. Men vi så i USA nogle ret store kursafklapsninger. Nasdaq faldt 2%. Hvad er det lige, der sker der, og skal vi længere ned? Du sagde, inden vi gik ind, at der var meget mere i vente for det amerikanske marked. Ja, men det er jo, fordi jeg har lavet sådan en, vi skal have sådan en eksklusiv session her på torsdag, må jeg jo forberede mig lidt, og så du kan måske sige. Ikke afsløre men, for nej, meget? Jo, jo, det vil jeg gerne. Men så skal jeg jo lige forberede lidt. Hvor er ligesom, så må man ligesom sige, hvor er hele billedet henne af det, ikke? Og vi har jo haft sådan en januar, er jo kørt, og nu er januar forbi i dag, ikke? Men er jo sådan set kørt op med omkring, er det 7%. Og hvis du så kører den der, der er jo sådan en børstalemåde, der hedder januareffekten, at man sidder og kigger på, at januar er god, så bliver hele året godt. Det er sådan en, ligesom sådan en gammel overmand, bonde over tro, ikke? Altså med køndemisser og alt muligt. Men så skal halvdelen af fodret være tilbage og alt det der. Men det er sådan lidt, men i den forstand, hvis du tager den der meget simple regel, så skulle det her år jo blive godt, og det kan det jo sådan set også godt blive, men jeg tror bare, at vi ligesom skal igennem noget ondskab først og overstået. Vi skal lige have stukket fingrene i halsen og brækket os en gang, og så bliver det godt, så har vi det godt igen. Men, ja, tak for det billede her, ja, 9.11 om morgenen. Ja, det er ikke så godt her lige fra morgenstunden, men ligesom, vi har et urealistisk kursniveau, mener jeg stadigvæk, og det er jo så mest, og den simple udgave er at fortælle, at hvis du tager, I kan google Morgan Stanley World Index, ikke? MSCI hedder det jo, og hvad hedder det, der kan du så lige se, hvordan det er skruet sammen, og hvad det har givet afkast de sidste 10-20 fra 87 og frem og alt muligt, og det er omkring 7%, og det er jo fint nok, det har været en god periode, men altså 68% af aktierne er amerikanske. USA har 25% af verdens nationalprodukt. Og hvis du sagde på en meget optimistisk tidspunkt, så ville USA vel være 40% værd ud fra normativ. Altså, sådan burde det være, ikke? 40% højst, måske mellem 35-40, ikke? Og ligger 68. Hvor langt er der så ned? Ja, ud fra en simpel hyggeregning, så er der jo altså fra 68 til 40. Det er 28 point, det er cirka 30% ned. Og tror du virkelig, at vi skal 30% ned på den amerikanske marked? Ja, det er jo så den her med, sådan burde det være, ikke? Ja, men det er, og det er jo, og det er jo, så kommer vi jo tilbage med det samme til IT, fordi det er jo IT-sektoren, der vejer sindssygt meget i USA. Det er jo ikke nogen, der laver biler eller eller andet rørmaskiner og støvsuger. De tider er jo nærmest forbi derovre. Og det er det, der er balladepunktet i det, og jeg er jo så kommet den her påstand, at Nasdaq, som jo er gået over i bæremarkedet i virkeligheden. Det vil folk ikke forstå. Altså, hvis bæremarkedet er mere end 20% ned, ikke? Det faldt fra 16.200, tror jeg. Det indtræffer jo altså ved 13.000, og nu ligger vi 11.300. 400 ligger ned. Men at den kommer til at ligge ned på, jeg tror ikke, vi får det der krak, men jeg tror på, at den kommer til at blive bombet ned, og så ligger den dernede og glor i 3 år. Så. Men du kan også få et krak. Ja, men så skal vi ned 7.000. Men det er sådan... Jamen, det er vist ikke lige nogen, der forudser det lige nu. Nej, men man forudser jo aldrig et krak, så vil det jo være indtrådt. Men det er det, vi er op imod, så det vil jeg sige, at... Så 20% ned på det amerikanske marked? Ja, det er mit bedste gæt for det. Og så, men det giver mig også, fordi hvis så pengene flyver tilbage til Europa, og Europa ikke bliver trukket med i syndfloden, så begynder det jo verden jo at blive bedre. Asien burde jo, og er nok også ved at komme i gang igen efter. Og det er også steget meget, ikke? Det kinesiske marked har virkelig taget en spurt her, efter de genåbnede. Ja, nej. 20% oppe, eller? Ja, det er Hongkong, du taler om, ikke? Nej, også... Mainland China? Ja, ja. De er et bullmarked nu. Men der er jo, altså, det er jo slet ikke rigtig kommet skubbet ind. Nej, der er mere. Men altså, alt det derude burde jo begynde at rulle. Og det gør det jo vel til dels også. Men de har bare været bagefter. De behøver jo ikke være paralyseret af Ukraine-krigen. De kan være fuldstændig ligeglade. Hvis det bliver krig i Taiwan, kan de, og det bliver der nok ikke, men i hvert fald ikke de første 20 år, eller 10 år, men så skulle de være bekymret, men de kan være ligeglade med Ukraine jo. Lars, nu ved jeg godt, du kigger mest på unoterede aktier, men du følger vel også lidt med, hvad der sker på børsmarkedet. Tror du også, altså, når vi kigger på netop IT-aktierne i USA, at de godt kan falde mere herfra? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, det er jo meget afhængigt af renten, som I jo også står og snakker om tit. Det gør vi rigtig tit. Og ja. Nu i morgen er der jo møde i den amerikanske centralbank, så det bliver jo måske lidt afgørende for, hvad der sker på den korte bane i hvert fald. Ja. Ja. Altså, nu har jeg fulgt nogle af de selskaber, som er blevet noteret hen for de sidste par år, som er meget af de her cloud-selskaber. Og jeg tænker, selvom de er kommet lidt igen nu, altså jeg kan slet ikke, hvis man kigger på, de ingen indtjening har, de brænder stadigvæk rigtig meget kapital af, så kan jeg ikke forestille mig, at de skulle stige herfra. Altså, jeg tror, de de er højt prissat. Ja, det synes jeg. Ja. Kunne vi få et frisk svar? Ja, jeg kunne godt indimellem blive lidt forelsket ud fra tanken. Jeg kender den ikke, hvis man... Den der Teladoc, kender du den? Ja, ja. Jamen, den tror jeg også, Michael Friis har været glad for. Ja. Hvad er det? Røv eller den nøgler? Jamen, det er altså... Telemedicin er jo... altså, der er jo måske, de har måske 50 konkurrenter i USA alene. Ja. Så man skal lige passe lidt på. Altså, jeg tænker, at telemedicin er fremtiden, men Ja, der er nok mere attraktive lommer i health tech end lige nøjagtigt Teladoc. Altså, jeg ved godt, de er måske de største inden for det her, men jeg ved ikke, tjener de penge? Det ved jeg ikke. Det er jo det, jeg benchmarker virksomheder op mod. Så, ja, det er jo en hård en, jeg har op med. Men det er der vel mange venturevirksomheder, der ikke gør? Jamen, det er rigtigt, men altså, nu talte vi lige omkring multiplerne, altså værdisætningerne før. Og det er faktisk... tænker, der er mere relevant, det er at se på modenhed af de teknologier, som der er. Altså 3D-printer firmaer for 15 år siden, de lovede lidt det samme, som de gør i dag. I dag kan de bare levere på det. Så mange af dem begynder jo rent faktisk at tjene penge, hvor de for 15 år siden overhovedet ikke, der var slet ikke en forretningsmodel, og teknologierne var ikke modne til det. Så, og i det her marked, vil jeg sige, der er, især for sådan nogle som investorer som os, meget fokus på, at de skal være profitable inden for, eller i hvert fald have en vej til profitabilitet inden for, du ved, 12, 18, 24 måneder. Okay, så der er ikke meget at rutte med der, altså der Nej, skal være en plan i hvert fald. Det er der ikke. Ja. Jeg vil lige spørge, det tidspunkt der, er det fra, at de starter fra nul, eller er det, når de kommer ind ad døren hos dig? Nej, det er, når de kommer ind ad døren. Vi investerer typisk, når virksomheden er 3, 4, 5 år gammel. Så de har lidt tid lige fra de starter. Ja. Ja. Det vil sige, at det er reelt 5-6 år, før de begynder at få sort tal på bundlinjen, fra de blev født. Ja, altså den her type virksomheder, ja. Altså, fordi de bygger en masse teknologi, og har en masse testkunder osv., før de kommer frem til, hvor de kan sælge deres løsninger. Okay. Nå, vi skal også lige kigge på Bavarian Nordic. Ja. De faldt næsten 8% i går, og i dag der falder det næsten 2%. Ja. Det er lidt en kompleks sag, og jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad det er, der sker for den aktie. Kan du løbe det igennem for os? Ja, jeg er også lidt i tvivl om, her forstår det, men det er jo, at der kom jo en lidt mærkværdig nyhed i går om, at man i USA i en videnskabelig komité vil foreslå, det er et forslag, det ikke er vedtaget, at man skal bruge en teknologi, som har været brugt i de nu godkendte vacciner i USA, for at kunne lave en ny. Hvis du nåede op med en nyt produkt, siger, her er jeg en vaccine mod corona, så skal den have de komponenter, og det er, som jeg forstår det, messenger RNA. Og det er jo meget svag, det er jo det, som jeg har kæftet op om flere gange sagt, det er jo det nærmeste, vi har nået homeopati i lægemidlet, fordi vi var i panik. Så fik vi noget, som ikke, og jeg har fået 4, og har haft corona 1 eller 2 gange undervejs, men indsprøjtninger, ikke? Og det virker jo, hvis vi er heldige, 2 måneder, ikke? Eller 3. Men nu har de så gjort det her. Det er, altså i min optik, nu har jeg også bevægelighed. Jeg vil jo sige, at det er jo en teknisk handelshindring. Altså at man det er protektionisme måde, for de amerikanske medicinalselskaber? Ja, at man jo på den måde vil jo blokere, når Bavarian skulle komme med et nyt produkt, som skulle have en varighed på 2 år. Det skulle man kunne nogenlunde dokumentere. Men det er jo på en anden metode og bredere ud fra, hvordan man laver en vaccine. Det er en anden metode, end den amerikanerne har brugt. Og det vil sige, at så... og det var jo panik, fordi der skulle bare noget på bordet og sige, det her det er en vaccine, brug du det, fint. Ja, det var på dispensation og alt muligt, og der var 37 tilfælde mere af de der berømte 74.000, ikke? Eller hvad det var, som var... Jamen, det var dem, sådan, det var helt nonsens, hvad der foregik dengang. Men de skulle bare have noget, de kunne vise, at det var lidt bedre end det andet. Så solgte de det. Men nu vil de så forhindre andre at komme ind, ikke? Og det er protektionist, ligesom i hele balladen, der er omkring alt det med vindmøller og grønne ting og alt muligt andet, hvor Europa går amok og siger, at det er jo at lukke vores virksomhed, blandt andet Vestas og Siemens Gamesa, ude, og så har de så datterselskaber derovre, så på den måde er skaden ikke så stor. Men at du laver, sætter nogle barrierer ned, sådan at du ikke kan overføre det, og det er jo, altså, det må jo ligesom være den bedste mand, der vinder. Det kan ikke være den, der har den bedste lobbyist. Men hvad betyder det så for Bavarian Nordic og dine aktier i dem? Ja, det er noget lort. Hvad så? Skiller du dig med dem, eller beholder du dem? Nej, jeg beholder dem, og jeg tror da også på, at den der lobbyisme, som jeg vil kalde det for, nummer ikke får lov at gå i mål, men det kan man jo ikke vide. Altså, Nobel, han var jo også udsat for den der historie engang der, hvor han havde en licenshaver derovre, der havde fået hans nitroglycerin. Og så, så var det faktisk løbet ud, og så skulle han have den tilbage. Men så ham der, han så sørgede for, at der vi ligefrem lavede en lov, fra han lobbyerede, fordi det var jo en væske, der stod, de her nitroglycerin, og så kunne det eksplodere, når man transporterede det, fordi det stod jo rystet, så pum, så røg hestevognen i luften, ikke? Nej, nej, det var faktisk meget farligt. Før havde han jo solgt varen. Men nu vil han så genere ham for at få det. Og så endte det jo med, at Nobel ham også snede, så han fik lavet om til et fast stof. Og så kunne du jo sådan set have det stående hen i pårøven, uden at det gjorde noget. Hvad skulle en detonator til? Men det var jo også et eksempel på, at man stak en kæp i hjulet ved hjælp af, og det var rent, at han måtte kæmpe en stakkels Nobel. Men han fik jo fat på den lange ind til sidst. Så der er, altså der er håb for, at Bavarian altså stadig kan få afsat de her vacciner? Men det ser ud til at være sådan et nummer, de er i gang med. Så alle trick gælder i den rigtige verden, og i USA gælder udover det rigtige trick også de beskidte trick. Og de beskidte trick. Ja. Vi skal også lige forbi bilindustrien. Nå. Nu er der nemlig endnu en bilgigant, der har sænket prisen efter Tesla jo her for et par uger siden kom ud og meldte ud, at de satte prisen voldsomt ned. Nu er det Ford, der har sænket prisen på deres elbil. Hvad betyder det for bilmarkedet, Lav, og hvad betyder det for sådan nogle bilproducenter ud fra et investeringssynspunkt? Ja, det er jo som Mustangen, ikke? Så vidt jeg forstår det, er det den model, jo ikke? Mustang Mach-E. Ja. De sætter den ned med gennemsnit ligesom $4,500. Ja, jeg ved ikke, hvad er det procent? Det kan vi bedre regne med. Men det er jo, at han har jo sådan åbnet en mindre krig, Tesla, med det der. Og det er jo en dårlig idé, og han fører jo også et reelt krig mod sine egne kunder. Han generer jo dem ved, at deres brugte bil lige pludselig er faldet. Nogen har stået i kø for at få sådan en elbil, og de har fået en lang næse i stedet for, ikke? Hip, hip, og så lang. Men det er jo en dårlig idé, men det er også et spørgsmål, om han jo åbner, jo på en eller anden måde en priskrig, ikke? Og sender niveauet. Og så er det jo et spørgsmål, om hans styrke er tilstrækkeligt stor, det tror jeg ikke, fordi det er jo nogle store baner, der tjener penge på alt muligt andet end det der. Og det er jo kineserne, han så også jo med kineserne på den ene side som en, og formentlig også kommer til Europa, altså i 2030, hvis det her holder vand, så kommer kineserne jo ikke til at, kommer de formentlig til at sidde på 15% eller måske 20% af hele bilindustrien, og det skal de jo så æde fra vestlandenes og japanernes firma, men det andet er, at han konkurrerer jo mod de helt store, hvor især Folkevognen har taget fat af. Det, der undrer mig mest i markedet, det er faktisk, at, så vidt jeg forstår det, at Toyota og jo også Honda, jeg har en Honda, ikke, for alle mænd taler jo altid om biler. Det er jo sådan, altså du har kone, så er det biler. Men hvad hedder det, og jeg går ikke så meget op i det der, men de nøler. Altså, det er lidt sjovt at se, at Toyota er verdens største bilfabrik, der er talt for det i dag, der er oppe på 10,3 millioner eller sådan noget eksemplarer sidste år. At de nøler faktisk med det, med at vælge teknologi, og hvad skal vi gøre? Fordi altså, det er jo også nogle store mastodonter, når de kører. Men altså, han udfordrer ligesom to, ikke? Hvem tror, der bliver den store af det der? Tror du, det bliver ham? Nej. Men investorerne har været glade for det, Lav. Altså, de ser det jo som en mulighed for... Investorer og børsfolk og... Jamen, det er jo jeg selv, ikke? Pisse og papir, du. Jamen, de lader sig jo forføre af det der, og så er der nogen, der er lang. Det er jo en spekulationsaktie af rang. Den koster... Tesla har en børsdi, som er 40% højere end Novo, som holder liv i, jeg ved ikke, og de holder vel nu om dagen nærmest liv i 70 millioner mennesker. Vi skal også lige, inden vi vender tilbage til dig, Lars, skal vi lige forbi Exxon, det store amerikanske olieselskab, der kommer med regnskab senere i dag. Det er et af de første store olieselskaber, der kommer her i regnskabssæsonen. Aktien har steget 50% det seneste år, og det er jo fordi, der har været meget stor efterspørgsel på olie i alt den her energikrise, vi har oplevet. Hvad forventer du af det regnskab, og generelt for olieselskaberne? Er det noget, man, hvis man gerne vil investere i energi, er det et sted, hvor der stadig er noget upside at hente? Ja, jeg holder pause i dem. Du holder pause? Men så skal jeg jo sige til skam, at jeg solgte på 96, ikke, som jeg havde altså haft den for 30. Og så tror jeg nu, at det er også, at den koster 114 nu, ikke? Den har ligesom løbet lidt. Men det er jo svært at ramme den på toppen. Jo, det er klart. Og jeg har også BP, men altså, jeg mener, det er lidt pause, fordi det handler om oliepriserne, ikke? Og gasmarkedet har jo været bedre end olie. Og det plejede at være modsat jo. Tidligere var det helt modsat, at olie var bedre. Det kan du sælge alle vejen. Det kan du ikke med gas. Det afhænger af noget distribution, ikke? Og især pipeliner. Men jeg mener, at det handler om olieprisen, og der er altså nok grund til... Jeg tror, vi skal tage en pause på det der, og så... Og også selvom, at altså, vi regner med, at Exxon kommer med et af de bedste regnskaber nogensinde. Jo, men sådan er det jo. De tonser jo penge ind. Der er lige kommet et i går fra et mindre selskab op i Norge, der er OKEA, O-K-E-A. Og han har jo også lavet kassen, ikke? Og jeg mener også har Equinor, altså Statoil, også været ude med sin og vil sætte udbytte op. Så jamen, de vælter jo sig jo penge, og det er jo det. Men Altså, det er jo... Men du holder lige en pause. På, nej, men det er, ja, det er jo gæt på, på olieprisen. Nej, vi holder pause. Det er tirsdag morgen her i Millionærklubben, og jeg har Lars Jensen, founder og partner i Scale Capital med i studiet for at snakke om IT og teknologiinvesteringer. Lars, du siger, at 2023 det bliver måske et af de bedste år nogensinde for teknologiinvesteringer. Og det kan jo godt virke lidt paradoxalt, når vi nu i hvert fald på det børsnoterede marked har haft en rigtig, rigtig dårlig 2022 for teknologiselskaber. Så hvad er det, der er ændret her i 2023? Jamen, jeg ved ikke, om det er en ændring i 23, men altså generelt så har vi jo behov for øget effektivitet ude i industri og ude i forretningerne. Og det får man jo i dag gennem teknologi. Vi talte om før, så er der sket en modning af de diverse teknologier over de sidste 10-15 år, som gør, at der er opstået nogle rigtig gode muligheder for at investere i de her virksomheder, som har udviklet de her teknologier og bringer dem til markedet. Og nu hvor der lige pludselig er mere fokus på sunde forretningsmodeller og så videre, så mener jeg, at vi over de næste 5 år kan bygge virkelig, virkelig profitable og gode virksomheder, som ikke er så meget påvirket af alt det, der sker ude på markedet og af makroforhold, fordi de måske leverer i nogle tilfælde i hvert fald teknologier, som kan gøre det bedre for virksomhederne, og især i nedgangstider. Så altså, når du siger, at nu får vi nogle rigtig måske sunde virksomheder, siger du så også lidt implicit, at vi har haft nogle år, hvor der har været måske en lidt for stor underskov af IT-virksomheder, som måske ikke skulle være blevet skabt? Jamen, det er jo givet. Altså, det har været, der har været glade dage på det unoterede marked og inden for tech. Og hvad har det været drevet af? Jamen, det har været drevet af gratis penge. Og kan man sige sådan lidt en eufori over og sådan en fear of missing out fra mange tech-investorer, du ved, så hvis man havde noget, der bare lignede noget og smagte noget, som måske kunne blive til en succes engang, så kunne man rejse rigtig mange penge. Så vi ser også, at størrelserne på runderne var blevet større og større og større. Så det vil sige, at de fik rigtig mange penge mellem hænderne, og det er ikke altid, når man har meget kapital, at man er kapital effektiv. Og det er også noget, vi kigger rigtig meget på i de her selskaber, vi går ind i, at vi vil gerne have, at de bruger kapitalen rigtigt. Og vi så jo altså sådan i starten af 2022, slutningen af 2021, nogle af de her tech-virksomheder, nok lidt større end dem, du inviterer i, med sådan noget som Klarna for eksempel, ja. Stripe, de kom ud med nogle enormt høje værdiansættelser. Er det noget, som sådan en investor som dig tænker, puha, det skal man bare ikke røre ved, eller var der faktisk også noget værdi, der kunne retfærdiggøre de høje værdiansættelser? Måske ud fra renten på det tidspunkt. Men... Altså, hvis man har de lange penge de næste 20 år, altså Spotify er måske et godt eksempel, hvor jeg tror, de blev lige profitable et kort øjeblik ved 220 millioner betalende abonnenter. Ikke? Og det er så efter at have brændt nærmest milliarder på at komme dertil. De kommer faktisk med regnskab i dag, Spotify. Ja, det bliver interessant at se. Ja. Ja. Men hvad tænker du så nu om værdiansættelserne? Der må jo være nogle investorer derude, der virkelig har brændt nallerne, hvis de fik investeret i nogle virksomheder til nogle meget høje værdiansættelser. Er der nogen, har man lyst til så at gå ind og investere i teknologivirksomheder igen? Jamen igen, nok lidt ligesom inden for det noterede marked. Man skal jo for det første ikke investere i de faldende knive. Men hvordan ved man, hvad det er? Jamen Lars? Det når man har været i markedet mange siger år. Det, ikke? Jo, det er rigtigt. Man skal være meget selektiv. Men jeg tænker der er, altså for eksempel Web3 og krypto har jo været meget, meget populært og meget, meget, jeg synes jeg, overværdisat, uden at der har ligget nogle forretningsmodeller bag. Og det har altså nogen som Andreessen Horowitz og andre amerikanske fonde virkelig brændt nallerne på. Altså, og de har så også, fordi de skulle så hurtigt ind og følte, der var konkurrence, heller ikke lavet deres due diligence. Og det er jo så her, der er opstået alt det her fraud i nogle af kryptobørserne og så videre. Så jeg tror, at vi kommer til at se større ark på givenhed. Det er ikke, fordi der er ikke nogen likviditetskrise derude. Det tror jeg, det er vigtigt at slå fast. Der står 300 milliarder dollar på sidelinjen bare i USA på venturekapital. Altså det er investorerne, der står og venter på at finde de projekter, de har lyst til at investere i. Lige nøjagtigt. Så de her 300 milliarder dollar, hvad skal der til, før de faktisk kommer ud i virksomhederne og bliver investeret igen? Jamen det spurgte jeg faktisk. Nu har jeg lige været i San Francisco, lige kommet hjem i går, og spurgte nogle af de større fonde, jeg snakkede med derovre, hvad er det, I venter på? Fordi vi er meget bullish på det nuværende marked. De venter på renten, hvilken vej renten går, om inflationen bliver værre og sådan nogle ting. Mange fondene sagde, at vi kommer ikke til at investere på den her side af sommerferien. Og det er simpelthen, fordi de gerne vil vide, om renten har toppet, om inflationen har toppet. Men hvis du så siger, at nu handler det om, at de gode virksomheder, de er ikke så afhængige af det makromiljø, vi er i, så kan man vel også bare identificere den gode virksomhed, og så investere nu, fordi måske er prisen alligevel faldet. Ja, det lyder let. Ja, det er så hvis du har nogle gode idéer, så vil jeg godt. Nej, men det er korrekt, og jeg vil sige, specielt i det segment, vi investerer i virksomheder, der måske har 10 millioner kroner i omsætning, og er måske 25-30 mand, og ligesom er klar til at ekspandere internationalt. Og så kommer vi med yderligere 10-20 millioner kroner. Så det er stadigvæk tidligt, men det er der, hvor man kan se konturerne af, hvad er det for en virksomhed, vi har med at gøre, hvad er forretningsmodellen, hvad er product market fittet. Men hvad med priserne nu? Tror du, at de skal længere ned? Altså hvis du kunne slippe med at investere 8 millioner i en virksomhed i stedet for 10, så ville det da være fedt nok, ikke? Jo, men altså på det, hvor vi investerer, altså det er faldet rigtig meget i de senere runder, altså inden for venturekapital. De senere runder er C, D, E. Og hvilken størrelse virksomheder snakker vi så her i de runder der? Men det behøver ikke være store virksomheder. I det her marked, vi lige har haft, der har det været meget, meget høje værdisætninger. Altså alle de her unicorns, man har talt om, jeg tror, der er måske 30% tilbage, der var unicorns for altså 2 år siden. Så der er blevet stoppet penge i selskaber, som ingen, jeg vil ikke sige ingen eksistensberettigelse har, men i hvert fald ikke har kunnet leve op til de forventninger, investorerne har haft. Hvor jeg synes spørger, er det sådan, at I virkeligheden kører sådan folk med hold op lidt på sultegrænsen? Sådan så, at I ikke bare siger, nu får du 50 millioner, og jeg skal bruge 20. Altså, er det sådan, at I hele tiden sørger for, at de lever stærkt, fordi de skal, ellers så dør de? Ja, altså for det første er det jo samarbejde, så vi står vi er jo ikke de onde, der kommer ind og lægger vores klamme hånd om virksomhederne. Men jeg vil sige, altså vi kan rigtig godt lide teams, der er meget kapitaleffektive. Ja. Og det er også, vi har sådan en kysseperiode, før vi investerer, hvor vi ligesom afklarer mange af de her ting. Og hvis vi kan mærke, at der er tendens til, at vi skal bare sende en masse penge efter det, så løser det sig nok. Så er vi lidt mere agtpågiven. Så vi kan godt lide team, som virkelig bruger pengene og tænker over, at det er så effektivt som muligt. Og så er det rigtigt, så specielt nu begynder fondene så at tranchere deres investeringer. Ja, ja. Så I får 10 millioner nu, og når I de her milestones, så får I 10 millioner mere. Ja, fordi jeg kender det bare lidt fra den anden side, fra noget lidt samme skuff. Det er jo, farmager, ikke sådan nogle udviklingsselskaber. Ikke? Og det er jo altså blevet sådan lidt, at normen, det har været også inden, at coronaen brød rigtig løs af det her, at det er de der kommer med pengene, og det er forskellige niveauer og sådan noget, ikke? Men det er altså noget med, at du får ikke penge til mere end 2 år. Der er altså den der, man siger, du har cash burn, du har et produkt her, og det er det, vi skal lave, det er fint nok, men det kan jo være 8 år, ikke? Men de får altså ikke gysser til mere end 2 år højst. Og så du ligesom har jo en, så har du også mulighed for at stoppe, for ellers så sidder de, der ejer projektet, de vil jo gerne blive ved. De vil jo ikke helst lukke deres eget barn, stå det ihjel, vel? Så siger de, så når vi er nået derfrem, så mangler du, nu skal jeg have nogle penge. Derfor er det nogle af de der, vi har dem jo også på børsen, at det er jo sådan lidt en nervekrig, fordi de er jo næsten hele tiden potentielt i cash. Jo, men nu tænker jeg også, altså Lars, investorerne har vel også en interesse i, når først du har investeret 10 millioner, så vil du vel også gerne have, at de bliver succesfulde, og ikke bare siger, hvis du ikke har om 2 år nået et mål, så lukker vi det ned, så mister du også dine 10 millioner, ikke? Jo, det er rigtigt, men man kan sige, man skal også heller ikke smide gode penge efter dårlige. Og desværre så er livet som startupper, det er en lang fundraising-rejse. Man skal være desværre god til netværk og sælge sine produkter i hvert fald. Ja. Så Lars, hvis vi skal opsummere lidt, så lyder det som om, at 2023 det bliver et godt år, fordi en ting er, at priserne er kommet ned, så projekterne er måske lidt mere spiselige nu. Så er der blevet ryddet lidt op også, så der er nogle bedre projekter derude i virkeligheden, mere modne virksomheder, investerer i. Er der andre parametre, der gør, at du er meget bullish, som du selv siger, optimistisk lige nu? Jamen altså, ja, den teknologiske udvikling, altså bedre teknologi, der kan hjælpe virksomhederne til at blive mere effektive. Vi er meget inden for det, vi kalder future of work, altså de her softwareløsninger til virksomheder. Vi kigger også på sundhed. Vi kigger på det, man kalder deep tech, altså mere komplekse teknologier til at løse de store problemer i verden. Det kunne være sådan noget som quantum computing og som jeg nævnte før, 3D-printing, som virkelig kan gøre en kæmpe forskel, hvis og når de lykkes. Og det er interessant, altså du kigger meget på digitale og IT her, og vi har mange eksperter her i Millionærklubben, som ellers i øjeblikket siger, det skal være den fysiske verden, vi investerer i. Vi har simpelthen brug for råvarer, vi har brug for energi, vi skal have igennem den her grønne omstilling, også den digitale omstilling, der har vi også brug for. Til server skal der også bruge simpelthen noget fysisk materiale. Så glem det digitale, vi skal simpelthen investere i det fysiske. Der kommer du fra et helt andet perspektiv her. Ja, jamen, jeg vil sige, det er ikke det ene eller det andet. Jeg vil sige, det er begge dele. Og vi ser selvfølgelig også rigtig mange investeringer inden for cleantech og miljø, altså teknologier. Men der, hvor vi spiller, er det meget svært at være med, fordi det er meget, meget kapitalintensivt. Og der går altså årtier, før de kommer til at tjene penge på det. Så det passer ikke helt ind i vores model. Men jeg vil sige, ja, selvfølgelig skal vi investere i det fysiske, men der er stadig også rigtig god brug for teknologiske løsninger. Og Lars, hvis man nu sidder derude og er investor og godt kan se de her argumenter om teknologien og moden, der er gode projekter og priserne er blevet mere spiselige, hvordan investerer man i det her? Altså, nu er du unoteret, og man skal have 750.000 kroner for at komme ind i din fond. Hvis man ikke lige har 750.000 kroner, er der en anden måde, man kan gøre det på? Og er der nogle børsnoterede aktier, der måske kan give det samme potentiale? Ja, altså det er et godt spørgsmål. Hvis man har mod på det, kan man sige lidt forstand på det, kan man jo godt gå ind i unoterede virksomheder selv. Og der er også organisationer herhjemme, som Danban, for eksempel Foreningen for Business Angels, hvor man kan få råd og vejledning til, hvordan man investerer i unoterede virksomheder. For en mindre portion penge end de 750.000. Altså for der er ingen begrænsning, kan man sige. Og ellers så... Jamen, så tror jeg, men det bliver jo igen meget store virksomheder, ikke? Så er der jo så ETF'er, som dækker det her. Men jeg vil sige, jeg tænker, at unoteret bør være en del af en investors portefølje, hvis man har, lad os sige, 5-10 millioner dollar i investerbare kapital. Fordi afkasten er høje, altså vi har haft et gennemsnitligt årligt afkast på 32% i de sidste 10 år. Men det har jo så også i en eller anden udstrækning været drevet af de lave renter. Nu har vi jo haft lave renter i 10 år. Ja, altså nu, da vi startede for 10 år siden, der var ikke særlig meget venturekapital her i Europa. Priserne var helt anderledes. Altså en af måderne, vi har får et højt afkast på, er jo blandt andet, at vi tager virksomheder til USA, hvor værdisætningerne stadigvæk er højere end i Europa, og hvor man giver adgang til et meget stort marked. Så man kan sige, at vi forsøger at udnytte nogle af de forskelle, der er mellem regioner, som altså i Europa og i USA. En slags arbitrage. Ja, en slags arbitrage, ja. Og det er ikke noget, vi har opfundet. Det har israelerne gjort i årtier. Hmm. Og jeg vil sige, nu har jeg lige som sagt været i Silicon Valley, og der har været meget tale om de sidste år, at Silicon Valley er død, og det behøver I ikke at tænke på mere. Jeg må bare konstatere, at det lever i bedste velgående, og halvdelen af USA's venturekapital er stadig i Silicon Valley. Og hvorfor er det så, de ikke vil investere lige nu? Jamen, jeg tror, som sagt, de holder lidt på pengene. Jeg tror, mange af dem ligger meget skævt i nogle af deres portføljer. Altså, de har tabt noget på de seneste år. Så de har brug for penge til at fonde deres eksisterende virksomheder. Men det giver gode muligheder for os andre til at være lidt mere bullish og gå ind nu. Og nu, altså, vi har jo netop de seneste år, hvor renterne har været så lave, snakket meget om alternative investeringer, og unoteret passer jo ind i den lidt ukurante boks, der bare hedder alternative investeringer. Pensionskasser har været måske følt sig nødsaget til at komme over i den kategori lidt mere, fordi de har simpelthen ikke kunne få et afkast på obligationer. Og nu står vi så tilbage mange steder med de her alternative projekter, som er vildt svære at prissætte, fordi renten er blevet skudt så meget ud af kurs i forhold til, hvad vi havde forestillet os. Hvordan skal man forholde sig til de her investeringer så, Lars? Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, at pensionskasserne har investeret meget inden for private equity. Faktisk, de danske pensionskasser er meget, meget lidt aktive i venturemarkedet. Og det er faktisk set fra vores stol af noget, som vi gerne så anderledes. Så her med en opfordring, ja, det til det alle sammen derude. Ja, så Vækstfonden er aktiv i det her fond- og fondsmarked og støtter fonde. Men pensionskasser kunne godt blive meget mere aktive i det marked. Jeg tror, at det er lidt et wait and see nu. Altså, jeg tror, der er nogen, der justerer deres portefølje ned, for det er de simpelthen nødt til. Men jeg tror, det er for tidligt at ligesom smide det hele over bord, for det tingene kan jo godt nå at rette sig. Og hvad hvis vi skal lave sådan en kobling over til det børsnoterede marked? Du siger altså, at nogle af de her investeringer, de følger lidt de store aktier derude. Hvad er dit perspektiv på det børsnoterede marked nu for teknologiinvesteringer? Er der noget at hente? Det har været jo et godt 2023 indtil videre. Det kommer også fra, at 2022 var helt elendigt. Jamen altså, for mig, nu har nogle af dem, der er steget en del her på det sidste. Jeg synes stadigvæk, at markedet for Big Tech virker overvurderet. For Big noteret. Tech, det er sådan noget som Apple? Ja, men det er også, jeg vil sige, især måske de selskaber, der ligger lige under de helt store. Altså nogle af dem, som blev noteret her inden for de sidste 5 år. Nogle, der er kommet ind via SPACs osv. Det kan godt være, at de er faldet 80%, men måske skulle de falde 80% til. Altså fordi de har ikke rigtig noget med produkt måske. De brænder en hel masse penge. Og så videre. Så jeg tror, vi kommer til at se nogle ret store bevægelser i det kommende år. Så man kan... må godt lige hænge fast med det, fordi det er jo interessant, fordi der er jo i USA en enormt udbud af forskellige virksomheder, og sådan, og det er jo så, det er jo nogle af dem er jo stadigvæk 800 milliarder kroner eller sådan noget værd, ikke? Men er der mange, altså, som ligesom ligger og fisser rundt, fordi de har fået for mange penge, og så ikke rigtig er... Nå, altså det er jo helt simpelthen balancen. De har jo solgt aktier og så videre, ikke? Men at de faktisk ikke, fordi det er, altså vi har set en aktie, som egentlig, jeg vil sige, jeg kender den kun lidt, men som jeg har stor respekt for, det hedder Salesforce, som jo også er jo business to business, jo, men laver sådan nogle... Er de profitable? Ja, ja. Ikke mere. Er det ikke mere? Nej. Nå, det røde igen. Ja. Men det var jo også en star, og så bum, og han var stor, ja. Og jeg er stor, og så lige pludselig, så skal han også ned og vende en gang, ikke? Men det er jo det er vel også et eksempel på det, eller jeg ved ikke, hvis jeg forstår det rigtigt, eller hvad? Men altså, jeg tror bare, at det er et helt nyt paradigme. Altså, Jeg tror ikke, vi skal vente på, at Amazon kommer op i 200 igen. Og, altså, jeg tror virkelig, at hvis renten forbliver højere, end den har været de sidste 10 år, og det er min forventning lige nu, ja, i hvert fald. Så kommer vi ikke, tror jeg ikke, vi kommer til at se tech-virksomheder på samme niveauer. Men det er jo lidt underligt, fordi, altså jeg kender godt historien, men det er jo lidt underligt, fordi når I har jeres branche, hvor det virkelig er kapav i det, ikke? Altså ja. Det er jo ikke sådan noget, om renten hedder 5, eller 7, eller 9, er jo lige meget. Det der, det er jo altså noget med, det skal mindst give 20, så er det jo... eller 50%. Ja. Hvad? Jo, hvis renten er 0. Men det er jo fordi, at vi har den anden side af bordet, det er dem, der har pengene, og kapitalforvalter og forskellige slags, og som måske ikke har så meget management, som du jo har, men som bare kommer med store par penge og siger, jeg har nogle penge, jeg aner ikke, hvordan jeg skal gøre det. Men det er jo det der, og de er jo rentefølsomme, men det er dine projekter jo ikke. Slet ikke. Altså, det er jo enten dur det, eller også dur det. Jeg vil sige, de er både ikke særlig rentefølsomme, og heller ikke særlig makroøkonomifølsomme. Altså, fordi de er jo ved at lave noget nyt, som måske erstatter noget, der var knap så effektivt, eller dyrt, eller... Så vi har lige investeret i en virksomhed her for et par måneder siden, som laver et system til håndtering af det spændt, der er inde i store virksomheder. Altså de arbejder med virksomheder på Ørsteds størrelse. Der hjælper de internt med at købe ting eksternt. Så der er sådan et flow, hvor man kan godkende som medarbejder, man kan få godkendt sin betaling, og så bliver udstedt et et virtuelt kreditkort, hvor betalingen så sker. Og så er der en masse databehandling ind over det. Og det erstatter jo noget, som er super besværligt i dag, og som koster virksomheden rigtig mange penge. Så om markedet er op eller nede i økonomien, og renten er lidt højere, det betyder ingenting. Man vil gerne have den fordel der alligevel. Ja. Og Lav, hvad siger du egentlig til Lars' anbefaling om, at hvis man har en portefølje på 5-10 millioner kroner, så skal noget af det altså være unoteret? Planer du dig op af det? Nej, det gør jeg ikke. Jeg skal jo ikke fortælle, hvad min egen formue er, men jeg har ikke selv nogen. Nej, men det er også, fordi jeg har en stor skræk for ting, jeg ikke har. Sådan nogen som gamle tosser, vi vil gerne ligesom også vide, hvad er nede i posen. Okay? Yeah. Men ideen, det du har med, at I er aktiv ejer, I er selv med, og I sidder og kigger på, om det dur, og hele tiden siger, nu dur det. Ej, nu er du løbet ind i muren, Hugo, nu stopper vi. Det er jo en rigtig måde at gøre på, frem for alle de her, der bare har en stor sæk penge, og så, jamen det betyder ikke, når vi kører bare, og så går der et stykke tid, så skal ham derovre fra Japan, og har jo tabt formuer, ikke, og alt det der, at man kører på den der. Men må jeg så spørge dig, når du er det der felt? Det synes jeg er spændende. Det er det der med, hvor jeg kan se i perspektiv, og jeg er jo ikke dygtig til det, men det er det der med sundhed. Altså sundhed, fordi det er så dyrt i timer, altså menneskers indsats og det er problemer, så få folk til at lave noget, alt det der. Hvor der virkelig er brug for noget krudt. Og så ser du tale om, at vi tager det nordiske model, det fungerer sygehusen jo kun, det fungerer godt, når jeg er der, skal jeg sige, men der er mange, der klager, har vi noget der, som kan noget, og hvor du kan sige, jamen så kører på den måde, og bum, så får du svaret på maskinen, at du har ikke talt med lægen, men ja, du kan simpelthen ikke fejle andet, så er det det. Eller hvad? Har du nogle gode eksempler, og bliver det sådan noget, det der? Jamen, det gør det helt sikkert. Altså, det, man kan bare kigge ud til Kina, der foregår meget af diagnostikken. Det foregår via online og måske drevet af AI, hvor du får vi ser også virksomheder inden for hjerneskanninger og inden for scanninger af kroppen. Altså knogler, for eksempel brud på knogler, som er drevet af AI. Som gør det mere effektivt og detektere de ting. Sidste gang var det folk, der sad i en nette, sad i Indien, som skulle kigge på, det har de jo haft. Og så skulle de kigge på et røntgenbillede, så var det en, der sad i Indien. Ja. Men nu er det så en AI, som bor i USA. Jeg afbryder bare lige her med en skiller, fordi vi har kun lidt over 10 minutter tilbage af programmet, og der er også kommet en masse spørgsmål ind, som jeg synes, vi skal have tid til at vende. Og Lars, der er kommet nogen til dig, som er meget sådan selskabsspecifikke. Jeg tror, lytterne håber på, at du måske kan kaste lidt lys over nogle af de her IT-virksomheder. Nu prøver vi lige, at hvis det er nogen, du ikke kender, så vil vi jo bare sige pas og sende dem videre. Blandt andet spørger Dan her, hvad er din holdning til Spend Technology? Kender du dem? Dem kender jeg ikke, nej. Okay, men det var så, den sender vi videre. og så spørger Camilla her, jeg har investeret i Sentinel One, og den er dalet lige siden. Kender du Sentinel One? Kender jeg heller ikke, nej. Nej. Kender du den? Nej. Nej, okay. Altså de selskaber der, det er sådan nogle tier 3 og 4 IT-virksomheder i USA, der måske netop også er blevet listet inden for de sidste 5 år. Men ja, nej, jeg kender dem ikke. Er dem beskæftiget, du simpelthen ikke? Slet ikke, nej. Og så et sidste et her, det handler om Zaptec. Nu hvor prisen på elbiler er faldet, kommer der måske også øget efterspørgsel på ladere, så jeg ved ikke, om du har nogen. Ja, jeg har kigget på Zaptec faktisk en del gange, men det er jo den fysiske verden. De sælger jo boksene og så videre. Og hvorvidt det er, de har den teknologi, der kommer til at vinde, det synes jeg er rigtig svært at sige. Altså, de er jo faldet helt, helt, helt enormt. Det tør jeg ikke udtale mig om. Og så er der kommet et spørgsmål her fra Christoffer om, hvordan vores eksperter i studiet i dag, jer to, hvordan I ser på, om vi får en ekstra bølge af inflation? Ja, det tror jeg. Det tror du, Lav? Ja. Og hvad kommer til at drive den bølge? Jamen det gør, at det er jo alle de her funktionærvarer, som for den dag snakker vi om mine forsikringer og min mobiltelefon og alt det der, at de kører jo med nu, og de har jo været forsinket, og de kommer altså. Og det tab, vi har fået i vores realløn, selvom gasprisen er faldet osv., nu er det ikke alle, der har en gas... Jeg syrer derhjemme i stuen, men det er jo ligesom stort set gået... Altså, vi har haft et tab i realløn. Og derfor får vi jo også nu... Det handler nu lige om kortere en ordentlig lønstigning, ikke? Men vi får en sekundær... Jeg tror ikke, vi får banke inflationen ned under 5, og derfor de bliver en 4-5. Det er ikke noget vildt, men altså sådan noget, vi vender os til et højere niveau. Og hvis bare centralbanken ville det, kunne de jo så ligesom, men de har jo committet sig nu til at ramme 2 igen. Det tror jeg sådan set aldrig rigtig. Men nu ser vi jo, altså ja, nu... Der er en hækbølge, kunne man kalde det for. Ja, Tesla det. Og nu Ford også, at de sænker prisen på biler. Det må vel være til, og, altså det tager vel lidt af inflationspressen, hvis vi får så, en priskrig på nogle produkter. Jo, men det er jo trods alt ikke så meget. Der er også overudbud nu af PC og sådan noget. Det har folk jo fået alt det, vi skal af. Men alt det andet ligger jo og ruller videre, ikke? Altså en liter A38 koster 24 kroner i brusen, ikke? Det er næsten en fordobling. Altså, ja, det er jo ligesom, hvis de havde sat prisen op med 20%, så var det vel meget godt, men stort set fordoblet. Der er altså meget. Jeg sad i går og kiggede på et helt andet selskab, og jeg skulle sælge aktien, den der SSAB, det er stål. Og så stod noget om, hvad var deres, de går små op i, hvad er salgsprisen afsted, hvad er volumen, hvad er effektivitet, og hvad er cost of goods sold. Og det var jo altså deres stigning af, på priserne var det dobbelte af cost of, altså hvad deres input kost. Så det du prøver at sige, det er, at de har lige snedet lidt ekstra prisstigninger i, der ikke kun dækker. De har ligesom drejet lidt på håndtaget, ikke? Det var bare stål, det var jo en banal vare, ikke? Jo, det oplever man jo mange steder. Så nej, inflationen er ikke afgået ved døden. Er det noget, du har en holdning til, Lars? Ja, eller? Altså jeg tænker lidt det samme. Ja. Jeg har også lige fået en 15% stigning på min sundhedsforsikring. Og forsikringen har også lige fået nyk op. Hvis man kigger på boliger nu i San Francisco-området, de er faktisk begyndt at stige igen. Nå, er de allerede det? Ja. Så, og der var de ellers rimelig højt op allerede. Ja, lige nøjagtigt. Ja. Så jeg tror, vi kommer til at ligge på de her niveauer i rigtig lang tid. Og Lars, nu snakkede vi i starten af programmet om, at du tror, at amerikanske aktier godt kan falde, måske, uden at sætte tal på, men omkring de der 20%, ikke? Ja, det er den risiko, der er. Det er den risiko. Så spørger Brian her fra Holbæk, det er lidt et teknisk spørgsmål, at hvis du nu forudser et stort fald i amerikanske aktier, og det holder, vil det så give mening at skifte fra en almindelig core S&P 500 ETF, som er markedsvægtet, til en S&P 500, der er equal vægtet? Ja, det vil det vel gøre, men det er jo ligesom det ene og det andet. Altså, hvad vil du sidde i udkanten af en atombombe, eller i midten af en atombombe? Det er helst ikke nogen af stederne. Men så skal man jo væk, altså. Så man skal bare, hvis man tror det, så er der ikke nogen grund til at sidde der i hvert fald. Nej, det kan jeg tror, man skal gå ind i en unoteret sted for. Ja. Der er faktisk kommet flere spørgsmål til dig her også, Lars. Nå, jeg tror, nu hvor jeg er lukket op for, at man kunne stille en spørgsmål om IC-virksomheder, så er der kommet et her. Hvad mener du om svenske Knowit? Kender du dem? Knowit? You don't know them. Nej, I don't know it. Hvad med Kahoot? Det har været stort hit. Ja, altså, dem har jeg fuldt rigtig... det er en af vores stjerner, kan man sige, fra Norden. Nej, har I også været investeret i dem? Nej, det har vi ikke. Men vi har investeret i en virksomhed, som er blevet opkøbt af dem. Ja. Og de er jo markedsledende inden for det, de gør. Og de er også begyndt at blive profitable. Jeg synes, de bliver straffet meget, meget hårdt. Altså, jeg kunne faktisk, nu er jeg ikke så meget i den noterede, jeg køber ikke så mange noterede aktier, men det er faktisk en af de aktier, jeg godt kunne overveje at købe. Kahoot? Ja. Ja. Altså privat eller til scale capital? Nej, privat. Ja, privat. Det kan jeg godt forstå, at den har været 130, og nu koster den 17. Ja, ikke fordi den kommer op på 130 igen, men altså, jeg kunne godt forestille mig, at den kommer op på 30. Altså, at der godt kunne være... Får du en fordobling? Ja, lige nøjagtigt. Der er også Kasper her, der spørger, hvad siger du til tokens.com? Den sender vi også. Du har slet ikke indflydelse i det der bitcoin, jeg snakker over det. Vi handler kun i rigtige virksomheder inden for business to business. Ja. Nej, men det er jo det der er det gode ved det IT. Jeg siger, at jeg er mest af IT, det er 80% omkostninger og 20% noget, der kan noget. Men de 20%, der kan noget, det er jo også noget, der dur. Og så ellers ville S-togen ikke køre med, og alt det andet der, de kunne ikke finde fjenden ude på slagmarken og sådan noget. Men der er jo bare, jeg ved ikke, hvor mange, der prøver på at sælge alt muligt skidt og møg, som de så kan få det offentlige til at betale, ikke? Jo, der er jo meget. Altså, det her radiostudie vil jo ikke fungere uden en eller anden form for digital udvikling i hvert fald. Nå. Der er også kommet et spørgsmål fra Martin. Han spørger, hvordan og hvornår kan man komme med i en fond som Scale Capital? Jamen, det kan man faktisk nu. Så vi er ved at rejse vores tredje fond. Så vi er åben for investeringer. Som sagt skal man have minimum 750.000 at investere. Det fungerer sådan, at man laver en tegning i fonden. Næste runde lukker her den 28. februar. Og så er man sådan set tegnet 100%. Det vil sige, at man har et 100% pro rata ejerskab i fonden. Hvis du så, det er 750.000 menneskepenge. Og hvor mange skal man så komme? Jamen så er det cirka 20% om året, vi trækker. Men det gode ved venturefondet, det er, at du er med 100%, selvom du kun har indbetalt 20% eller halvdelen. Så det vil sige, at når vi sælger en virksomhed, så vil vi udbetale pengene. Vi udbetaler altid hele beløbet til investorerne. Så i nogle tilfælde, så kan man faktisk få mere udbetalt, end man har indbetalt. Men altså i princippet, hvis jeg sagde, at jeg vil gå op, så skal jeg, regne med 150 kilo. Hvert år de næste 5 år så? Ja, ja, og så kommer de næste år efter. Ja, ja, sådan, men, cirka. Ja. Så, ja, ja. Hvad med Fort Knox? Kender du dem, Lars? Ja. Ja. Det gør jeg. Og hvad er din holdning til den virksomhed? Jamen, det er en super god virksomhed. Jeg kender ikke noget til børsprisen, men de er meget, meget store i Sverige og ekspanderer ret voldsomt. Så det tror jeg er en af vinderne. Om kursen er rigtig eller ej, der har jeg ikke nogen holdning til. Nej, men altså som virksomhed og som det produkt, der er noget at komme efter der. Og hvad laver sådan noget? Det er jo sådan noget med guld, men det er det jo ikke. Fort Knox. Ja, de laver forskellige løsninger for SME-virksomheder, altså blandt andet lagerstyringsløsninger og hvad hedder det, løsninger inden for finansiel styring af virksomheder. Ja. Nu skifter vi lige spor væk fra den digitale verden over til den mere fysiske lav. Det er Kim, Kim der spørger. Har du et bud på, hvor stort udbytte Mærsk udlottede? Ja, 4.000 kroner. 4.000 kroner? Tror jeg. Sidste år var det 2.500. Ja, og 4.000, det du skal regne ud på, det er jo, der er godt vel 18 millioner aktier, ikke? Det vil være 72 milliarder kroner, ikke? Og han skulle gerne kunne tjene 200 lige ud, ikke? Så er spørgsmålet, hvor mange penge udlodder. Han vil gerne udlodde meget, fordi... Så det er næsten halvdelen, han udlodder? Ja, okay. Men det er jo fordi, at han har ikke så stor investering næste 2-3 år. Det er faktisk ret lavt. Og så skal de putte penge opad i systemet, fordi op i Mærsk Holding, og så videre, de tænker jo også det på sig selv, at der har de jo gang i en hel masse forskellige ting. Og det vil han ligesom gerne have nogle penge op i, tror jeg. Men ja, 4.000, det er mit gæt. 4.000, og hvornår er det? Kan du lige huske, hvornår? Ja, det er slutningen af marts, er der generelt sammen. Regnskabet kommer den 9. I næste uge. Ja. Og jeg har forberedt mig på det. Jeg har gearet op. Vi har gjort det i vores lille virksomhed, som er helt ny jo. Der er vi faktisk, nu siger jeg noget, jeg ved ikke, om jeg ikke... Der har vi investeret grundkapitalen i AP Møller. Så må føles vi jo ad. Ja, så du har virkelig bundet dig til det skidt der? Ja. Så må vi, som ikke andet, så selvom vi fumler, så har vi da grundkapitalen, hvis AP Møller præsterer. Jeg synes, det var en god idé. Kan man investere, Lav? Ja, nej, det kan vi ikke. Men kan da være, at I lige kan udveksle kontaktoplysninger der bagefter. Yeah. Der er også et spørgsmål fra Kasper om Opstart. Den er gået fra $11 til $20, men nu er den så faldet tilbage til $18.50. Formentlig på grund af den forventelige amerikanske rentestigning her i morgen. Har du nogen bevinget ord om Opstart? Nej, Lars, du ryster på ud. Og Lav, det tænker jeg måske heller ikke. Nej, overhovedet ikke. Jeg tror faktisk, at vores Christiansen der, eller hvad han hedder. Ja, han har snakket meget om Opstart. Han har bestemt det. Nej, jeg aner det. Jeg aner det. Der er også et spørgsmål her fra Kasper. Han spørger, hvad panelet synes om Chemometec-aktien på kort og lang sigt. Er det en, jeg skal beholde? Jeg har haft den 4,5 år nu med et godt afkast, men den er faldet som alt andet her de sidste på. Kan vi ikke lige tale om et par dage derovre, fordi skal vi lige tygge lidt på? Men ja, det er en fantastisk virksomhed. De laver jo celleanalyser og tællingsudstyr. Fantastisk virksomhed. Bruger mest kraftbehandling nu om dagen, men i gamle dage var det mælk, altså om der var yverbetændelse, men nu er det blevet kræft. Og det er der jo flere penge i, ikke? Men hvis I lige får lov at tage den på torsdag, fredag eller sådan noget. Skal vi sende den Kemo til... Ja, vi tager den der. Vi sender den til fordi på, det kræver lidt, på fredag. Ja. Ja. Og hvad tænker panelet om Evaxion Biotech? Er der en fremtid Evaxion, i den? Ja. Evaxion, og... Ja, det er der. Ja, der er en fremtid. Og den er noteret i USA, og det er et selskab, jeg holder øje med, fordi den har min kones navn som forbogstav. Men vi har haft ham ind. Det er jo nogen, der laver noget kombination. Er det i virkeligheden din investeringsstrategi? Nej, jeg har ikke købt den endnu, men jeg føler meget med ind. Det er jo et selskab, som prøver på at lave IT, som passer til et kraftmiddel fra, Bristol Myers Squibb. Og det er jo det der med at finde ud af, hvorfor nogle mennesker passer derpå. Det er alting dur ikke, men de finder de mennesker, det her virker til. Og det er jo det, de prøver på at lave. Og det er en god ting. Og kan vi... Ja. Og kan vi lige lave lynhurtigt, Lav? Hvor skal TORM-kursen hen i næste omgang? Ja, den skal et eller andet mellem 200 og 230. Ja, det er der, vi skal sælge dem, ja. Mellem 200 og 230. Ja, det er klubben, det er desværre alt, hvad vi når her i Millionærklubben i dag. Det har været en fornøjelse at have dig med, Lars Jensen fra Scale Capital. Du har også en artikel, der nu er på YouInvestor, hvor man kan læse mere om, hvorfor du er så optimistisk på teknologiinvesteringen her for 2023. Tusind tak til dig, Lars Svendsen, som så vanligt for at være i studien, og tak til Niels Malmhus ude i teknikken. Så er det bare tilbage at sige til alle jer lytter af Millionærklubben, I må have en rigtig god børsdag, der er desværre kommet lidt skidt fra start. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.